Otwórzmy objawienie świętego Jana, rozdział 4. Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha, a oto w niebie stał tron, a na tronie siedział, ktoś siedział. A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dookoła tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się 7 ognistych pochodni, które są 7 duchami Boga. Przed tronem było też morze szklane, podobne do kryształu, a pośrodku tronu i wokoło tronu były 4 stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każde zaś z tych 4 stworzeń miało po 6 skrzydeł dookoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku dniem i nocą mówią: święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stworzone. Otwórzmy jeszcze pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Od 12 do 20 wersetu. Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Gdyby noga powiedziała: ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A gdyby ucho powiedziało: ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Te słowa z objawienia przedstawiają nam taki doskonały, wzniosły obraz. Wszystko tam jest poukładane tak, jak trzeba. Wszyscy zachowują się tak, jak trzeba. Jesteśmy my tutaj ze swoimi niedoskonałościami, będąc różnymi członkami tego ciała. Kościół tworzą ludzie, którzy mają pewne ograniczenia, czy słabości, czy różne cechy charakteru. I pytanie, czy Bogu jest miłe to, co tutaj ma miejsce. Pytanie, czy Bóg jest obecny tutaj. Pytanie, czy Bóg posługuje się nami wszystkimi, gdy czy przemawiamy, czy modlimy się, czy śpiewamy. Tak się Bogu upodobało, żeby w Kościele być obecnym, działać i przemawiać. I może słyszymy, że Bóg czasami czyni jakieś takie naprawdę spektakularne i rzadkie, wyjątkowe rzeczy, ale normą jest i najczęściej przemawia właśnie przez braci i siostry. Czy Bogu byłoby milsze, czy byłoby to bardziej święte miejsce, gdybyśmy na przykład mieli jakieś strojne szaty? Wiemy, że jest Kościół, który ma takie strojne szaty. Człowiek wchodzi i widzi tą piękną szatę zdobioną, czasami jeszcze jakieś czapy na głowie, albo piękne świątynie, bazyliki. Czy to podnosi jakby świętość tego miejsca? Myślę, że dla niektórych tak, ale najważniejsze, co w Bożych oczach jest prawdziwą świętością. I my z naszymi niedoskonałościami, z naszymi brakami, pomyłkami, gdy staje tutaj brat, który głosi Słowo Boże, czasami się zająknie, czasami może nawet coś pomylić. Pytanie, jak na to patrzymy? Czy myślimy sobie, a to takie słabe jest, ale najważniejsze jest, czy Bóg ma w tym upodobanie, co robimy, czy jest w tym obecny, czy działa, czy przemawia. Myślę, że można powiedzieć, że ten czas, który tutaj mamy, jest takim czasem ludzko-boskim. Ludzie przemawiają, ludzie modlą się, ludzie śpiewają, ale też wierzymy, że jest w tym obecny Bóg. I ważne, byśmy byli gotowi, mieli uporządkowane sprawy przed Bogiem. Jeżeli jakoś nam się noga powinęła, to mamy orędownika u Ojca, możemy przeprosić, wyznać nasze grzechy i możemy kroczyć w świętości przed Bogiem. Gdy śpiewamy pieśni, no fajnie, jeżeli to może ładnie brzmieć. No szkoda, że nie mamy tutaj chóru w pięknych szatach, który by z dyrygentem zaśpiewał piękne pieśni, ale myślę, że też dla Boga jest ważne nasze serca, jak śpiewamy. Może ktoś fałszuje, ale jeżeli robi to z serca, to Bogu jest to miłe. Także nie myślmy, jeżeli tak myśleliśmy, że te słabości, które mamy, są jakąś przeszkodą. Bóg w tych słabościach też może się objawiać, też może działać. Także wykorzystajmy ten czas nabożeństwa na wsłuchiwanie się w Boży głos, na oddawanie Bogu chwały przez pieśni. Gdy śpiewamy, starajmy się, żeby to wypływało z serca. Niech te słowa, które czytamy, niech one nabiorą dla nas wartości i niech to ma dla nas wartość i śpiewajmy to z serca. Głośność nie jest ważna, byle nie za głośno. Módlmy się też z serca. Będzie to Bogu miłe i nam ku zbudowaniu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze Tobie za to, że jesteś obecny pośród nas w Duchu Świętym. Możemy mieć taką nadzieję, mamy taką wiarę i niejednokrotnie też doświadczamy Twojego działania pośród nas. Przemawiasz do naszych serc, dotykasz się, czy przez głoszone słowo, czy przez modlitwę, czy nawet pieśni. Daj nam, Ojcze, dobrze wykorzystać to, ten czas. Prosimy, daj nam usłyszeć dzisiaj Twój głos po raz kolejny. Poddawać się Twojej przemianie. Chcemy być tymi, których charaktery są przemieniane na obraz Pana Jezusa. Dzięki Ojcze, że jesteś dobry, jesteś łaskawy, cierpliwy. Chcesz dla nas dobrych rzeczy. Daj nam też Ojcze miłość wzajemną, jeśli jej nam brakuje. Proszę Ojcze, objawiaj się dzisiaj pośród nas, w nas. I dzięki Tobie za to możliwość, że możemy tu być, możemy wsłuchiwać się i doświadczać Ciebie. Amen. Panie nasz, tak z całego serca chcemy Ci podziękować za to, że nas gromadzisz, za to, że mogliśmy w pokoju, w wolności przyjść tutaj. Dziękczynienie, ale także prośby i błagania. Panie, wiemy, że nas słyszysz, wiemy, że jesteś żywy, jesteś obecny między nami, tak jak zapowiedziałeś. Spotykamy się w Twoim imieniu, by Ciebie uwielbić, by skierować nasze myśli ku Tobie, by skierować serca nasze ku Tobie, by przyjąć naukę od Ciebie, Panie, by Tobie to zgromadzenie było miłe. Proszę, jeżeli nasze myśli są jeszcze rozbiegane, rozkołatane, pomóż nam skupić się na Tobie, skupić się na treściach, które będziemy słyszeć, na treściach pieśni, które będziemy śpiewać. Tak wierzymy, Panie, że mimo naszych niedoskonałości miła Tobie jest modlitwa Twojego ludu, szczera, płynąca z serca. Panie, dopomóż nam, by nasze serca nie były ociężałe, by nie były w tej modlitwie gnuśne lub jakieś zaspane, ale pobudź nas, Panie, do gorliwej społeczności z Tobą, tu na tym miejscu dzisiaj. W imieniu Pana Jezusa prosimy Cię, Ojcze. Amen. Amen. Amen. Niebiosa głoszą chwałę Bożą, a firmament świadczy o dziełach Jego rąk. Dzień dniowi to opowiada, noc nocy wieść przekazuje. I jest to mowa. Nie są to słowa, których dźwięku by nie usłyszano. Po całej ziemi głos się roznosi. a słowa ich po krańce świata. Tam namiot postawił on dla słońca, ono zaś podobne do ulubieńca wychodzącego ze ślubnej komnaty, promienieje radością jak bohater, który bieg swój rozpoczyna. Wschodzi na jednym krańcu nieba, a kończy swój bieg okrężnym na drugim. Nic nie skryje się przed jego żarem. Prawo Jahwe jest doskonałe. Jest pokrzepieniem duszy. Ustawy Jahwe są niezmienne. Uczą prostaczka mądrości. Nakazy Jahwe są słuszne. Przynoszą w sercu radość. Przykazania Jahwe są nieskazitelne. Rozjaśniają oczy. Bojaźń Jahwe jest czysta, trwająca na wieki. Wyroki Jahwe są prawdą. Wszystkie sprawiedliwe, cenniejsze są od złota i słodsze nad miód, nad potokiem z plastra miodu. Choć sługa Twój przestrzega ich gorliwie i bardzo sumiennie stara się je zachować. Któż jednak zdoła spostrzec bezwiedne uchybienia? Zechciej mnie uwolnić od błędów popełnionych nieświadomie. Uszczerz także słowę swego od grzechów pychy, by mną nie owładnęły. Wówczas będę bez skazy i wolny od ciężkich przewinień. Niech słowa moich ust i myśli mego serca znajdą upodobanie u Ciebie, jak opoko moja i mój wybawiciel. Teraz dziękuję Ci, że możemy się tu zgromadzić. Ojcze, za Ciebie w imieniu tego Syna naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak psalmista zauważył, że cała przyroda, wszystko co stworzyłeś, wielbi Ciebie, chwali Ciebie, w tym widać Twoją mądrość, Twoją doskonałość. W tej cząstce Twojego stworzenia, której możemy naszymi zmysłami oglądać. Jakże ja nie miałbym Ciebie błogosławić i chwalić i cieszyć się Tobą. Jestem stworzeniem rozumniejszym od przyrody. Panie Ci błogosławi i dziękuję Ci, że jesteś potężnym, wspaniałym Bogiem, pełnym miłosierdzia, łaski i dobroci. A w końcu okazałeś swoją miłość, zsyłając Syna swojego Jezusa Chrystusa, aby nas wykupił ze śmierci, z ciemności. Wykupił drogą, bo na krzyżu oddaje swoje życie za mnie, dla nas. Przerywając w nią krew. Jest Twoja miłość, jest wielka, Twoja mądrość jest najjaśniejsza, Pani. Dziękuję, że dostąpiliśmy tego niezwykłego zaszczytu i łaski, że możemy tu być w społeczności Twojej wybranych i cieszyć się, Panie, Tobą, Twoją dobrocią, miłością, Twoją łaską. Dziękuję, że Twoja łaska działa cały czas, każdego dnia nad nami i zmienia nas. Zmienia na obraz Twojego Syna i chroni, abyśmy nie powrócili do świata, do śmierci, do tych grobów. Dziękuję za Twoje zabezpieczenie i miłość, Panie. Dziękuję za tą społeczność, za słowo, Boże, za każdego brata i siostry, którzy są cenni dla Ciebie, który wykupiłeś najcenniejszą krwią Twoją, Boże. Bądź z nami jest w naszym sercu. Amen. Amen. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie, całą duszą i sercem Cię czcić. poświęceniu, zaparciu się w siebie, służyć Tobie i wiernym Ci być. Służyć Tobie i wiernym Ci być. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie. Moje serce w ofierze Ci dać. Naucz szczerze miłować bliźniego i na zawsze w miłości Twej trwać. I na zawsze w miłości Twej trwać. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie. Wszystko jawne przed Tobą ma być. Naucz zawsze i w każdej potrzebie szukać Ciebie i z Tobą wciąż być. Szukać Ciebie i z Tobą wciąż być. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie, gdy me życie spokojne jak ton. I gdy w burzy, w ucisku, w potrzebie, radże zawsze mi podaj swą dłoń. Radże zawsze mi podaj swą dłoń. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie, w przykazaniach codziennie Twych żyć. Daj mi spocząć po trudach mych w niebie, bym na wieki szczęśliwy mógł być. Bym na wieki szczęśliwy mógł być. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie, woli Twojej odnaleźć swój cel. A gdy przyjmiesz mnie w końcu do siebie, przyobleczesz w najświętszą mię biel. Przyobleczesz w najświętszą mię biel. Krzyk radości i zbawienia. Prawica Pana jest mężna, Prawica Pana podnosi. Prawica Pana zwyciężyła. Nie umrę, zostanę przy życiu i będę rozgłaszał dzieła Pana. Pan wprawdzie skarcił mnie surowo, ale nie wydał na śmierć. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, niech wkroczą i podziękuję Panu. Oto brama Pana. Wejdą przez nią sprawiedliwi. Dziękuję Ci za Twą odpowiedź, że stałeś się mym wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Sam Pan tak postanowił i uznaliśmy go za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził. Świętujmy go z wielkim weselem. O Panie, racz zbawić. Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławimy Wam z domu Pana. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Otwórzcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem, Tobie chcę dziękować. Ciebie pragnę wywyższać, mój Boże. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Panie, Ty sam jesteś bramą, przez którą wejdą sprawiedliwi. Ty sam jesteś tym kamieniem, który stał się kamieniem węgielnym. Tak sam to postanowiłeś. I wspaniałe to jest w naszych oczach. Ty, Panie, wybawiłeś i poszczęściłeś i błogosławiłeś, bo przyszedłeś w imieniu Pana. Niech imię Twoje, Panie Jezu, będzie wywyższone ponad niebiosa. Amen. Amen. Amen. Potem Jezus spotkał go w świątyni i powiedział mu: jesteś zdrów, nie grzesz więcej, aby cię nie spotkało co gorszego. Poszedł ów człowiek i oświadczył Judejczykom, że to Jezus go uzdrowił. Judejczycy prześladowali Jezusa za to, że uczynił to w szabat. Jezus im rzekł: ojciec mój działa, więc i ja działam. Judejczycy tym bardziej starali się go zabić. Jezus bowiem nie tylko naruszał szabat, lecz także Boga nazywa swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli Syn nie widzi, że Ojciec działa, to nie może nic czynić sam od siebie. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. Ojciec miłuje Syna i przekazuje Mu wszystko, co sam czyni, i pokaże Mu jeszcze większe dzieła, żebyście je podziwiali. Jak bowiem Ojciec ożywia i wskrzesza umarłych, taki Syn ożywia kogo zechce. Ojciec nie sądzi nikogo, ale cały sąd oddał Synowi, aby wszyscy tak czcili Syna, jak czczą Ojca. To nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto słucha mojej nauki i wierzy temu, kto mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale już przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, zbliża się godzina, a nawet już nadeszła, w której umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci zaś, którzy usłyszeli, żyć będą. Bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie. Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą Jego głos. Wtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą, aby zmartwychwstać i żyć, a ci, którzy źle postępowali, aby zmartwychwstać i iść na potępienie. Sam z siebie nic uczynić nie mogę. Osądzam według tego, co słyszę, a wyrok mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał. Ojcze Boże, Pan Jezus jest tak doskonałym przykładem dla mnie, jak doskonałą miłością Ciebie darzył. I jak Twoja wola dla Niego była wszystkim, była chlebem, prawdziwym chlebem dla Niego. proszę, aby on mógł dostąpić tej łaski, a mógł tak za Panem Jezusem Chrystusem powiedzieć, że nie moja wola, tylko wola Ojca mojego, który jest w niebie, jest dla mnie ważna. Proszę o tą łaskę, proszę. Amen. Ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. A kiedy znów na te narody spojrzę, którymi ty wciąż opiekujesz się, weź serce Twą, co zmyła grzech, jak wielki Ty, jak wielki Ty. Me serce Bogiem wielu śpiewa Ci, jak wielki szczyt, jak wielki szczyt. Gdy widzę znów, jak grzesznych wielka rzesza, zamiast Cię czcić, Twej imię święte lży. A mimo to Twa łaska się nie zmniejsza, owszem i wznosisz w cierpliwości swej. Me serce w głowie wielu śpiewa Ci, jak wielki Ty, jak wielki Ty. Me serce w głowie wielu śpiewa Ci, jak wielki szczyt, jak wielki szczyt. Gdy życia mnie przytłacza ciężkie brzemię, gdy jest na śmierć zraniona dusza ma, ojcowska Twoja dłoń mnie ciężar zdejmie, pomoże nieść, co się nieznośnym zda. Me serce w głowie wielu śpiewa Ci, jak wielki Ty, jak wielki Ty. Me serce w głowie wielu śpiewa Ci, jak wielki szczyt, jak wielki szczyt. Gdy Panie mój odwołasz mnie ze świata, gdy olśni mnie w Twej chwały wieczny blask, gdy dana będzie mi czystości szata, i Ciebie ujrzę, Jezu Królu łask. Me serce wtedy chęć zaśpiewa Ci, jak wielki Ty, jak wielki Ty. Me serce wtedy chęć zaśpiewa Ci, jak wielki szczyt, jak wielki szczyt. Ojcze, że mnie bardzo jest, Twojego serca chciałabym podziwić, Boże, Pani. Pan wiesz nam, że chcę, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, że Pan wiesz, staram się za tym miastem i trochę za tym, piaskami dookoła. Proszę powiedzieć, jak mój pomarł jest wyciągnąć. To zadają prawdziwy pogląd, który z nieba stępuje dla tych ludzi, którzy znają Ciebie, którzy martwi to jeszcze, ponieważ nie poznali Twojej łaski, swojej miłości. Proszę Twoje błogosławieństwo, Panie. A również proszę, abyś posłał swoich pracowników na żniwo, wyposażył ich. Aby mogli zbierać swoje imię do żołnierzy. I to jest Chrystus. Amen. Przyjacielem naszym Jezus, ja wspaniałym, wiernym On, z Ojcem swoim nas pojednał i z szatańskim wyrwał szpon. Któż to może wypowiedzieć, ile łask tracimy tu? Stawiać się za nami, za naszymi bliskimi, za nami, za Kościołem, za ludźmi, którzy cierpią, ale też za ludźmi, którzy potrzebują jeszcze zbawienia Twojego. Panie, dziękujemy Ci, że tak uczyniłeś, że już nie ma więcej pośredników do Boga, jak tylko Ty sam, Pan Jezus Chrystus. Wysłuchujesz nas. Panie, Tobie miłe są nasze modlitwy. Za to Ci chcemy z całego serca dziękować. Dzisiaj też jako Kościół stoimy z sercami pełnymi różnych trosk, różnych pytań. Wiemy, Panie, że Ty znasz nasze serca, że nie wszystko zostanie wypowiedziane, a nawet to, co zostanie wypowiedziane, nie będzie wypowiedziane tak, jak należy. Bo nasze języki, nasze usta nie potrafią dokładnie oddać tego, co w naszych sercach. Ale Ty serca znasz dokładnie. I miła jest Tobie modlitwa człowieka, który wznosi głos do Ciebie, tak jak potrafi, ze szczerym sercem, z pragnieniem uniżenia, wywyższenia Ciebie, poniżenia Ciebie. Panie, dobrym jesteś Bogiem. Dobrym, że słuchasz nas. Dzięki Ci za to. Amen. Amen. Bo objawiła się łaska Boga, która zbawia wszystkich ludzi i uczy nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i ziemskich pożądań, a żyli na tym świecie skromnie, sprawiedliwi i pobożni, oczekując z radosną nadzieją chwalebnego przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. On to ofiarował siebie za nas, aby wykupić i oczyścić od wszelkiej nieprawości nas, swój lud, nabyty na własność i gorliwie spełniający dobre uczynki. Przypominaj im, żeby poddając się władzom zwierzchnim, słuchali ich i byli gotowi do każdego dobrego czynu. Żeby nikomu nie ubliżali, nie byli płótliwi, ale łagodni i zawsze uprzejmi dla wszystkich ludzi. Przecież i my sami byliśmy niegdyś nierozumni, nieposłuszni, błądzący, będąc niewolnikami rozmaitej porządliwości i rozkoszy. Pędziliśmy życie w złości i zazdrości, budząc obrzydzenie i nienawidzący się nawzajem. A kiedy objawiła się dobroć naszego Zbawiciela, Boga i Jego miłość do ludzi, to wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swemu miłosierdziu, przez obmycie, które odradza i przez odnowienie Duchem Świętym, wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską odziedziczyli, co ufamy, życie wieczne. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, żeś nas umiłował, żeś objął swoją wielą Kościół swój i wszystkich tych, którzy Ciebie szukają, i także tych, którzy Ciebie nie szukają, też tych obmyłeś. Ty, Panie, wzywasz do siebie, aby przyszli do Ciebie, i bo Ty, Panie, jesteś pokornego serca i pokornego ducha i mówisz, aby uczyli się od Ciebie. Tak, Panie, chcemy uczyć się od Ciebie, Twoich słów, aby pełnić Twoją wolę, aby wypełniać wolę Ojca. Chcę być, Panie, posłuszni Twojemu Słowu, miłować Cię całym sercem i przestrzegać Twoich przykazów. Bo Ty, Panie, jesteś jedyną skałą, jedynym wybawcą, ten, który przyszedł na ziemię. Niech imię Twoje, Jezu, będzie wywyższone. Amen. Amen. Amen. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich przybyłych na to zgromadzenie. Komunikat o wyłączeniu telefonów był, więc jesteśmy, myślę, gotowi do tego, by wsłuchać się w Boże Słowo. Dzisiaj kontynuujemy rozważenie 5 rozdziału listu Jakuba. Czy mnie dobrze słychać z tyłu? Nie za dobrze. Są miejsca z przodu, można zająć. Albo, a właśnie, teraz już chyba lepiej, prawda? Tak. Tak jest, mistrz od hebelków tutaj już podkręcił wszystko. Dzięki, Robert. Kochani, otwórzmy nasze Biblię. Tak na wstępie tylko powiem, że nie ma czasu, żeby dokończyć ten rozdział, mimo że to już jest drugie nasze spotkanie nad tym 5 rozdziałem. Przeczytamy dzisiaj i skupimy się tylko nad kilkoma wersetami, a resztę omówimy w następnej usłudze. Za 2-3 tygodnie, jak to tam wypadnie, będę chciał to zrobić już łącznie z takim podsumowaniem całego listu, gdy będziemy szukać tej głównej myśli, głównej osi, wokół której Jakub buduje swoje wezwanie do Kościoła. Teraz z premedytacją przeskoczę kilka wersetów, które będą właśnie bardziej pasowały do tego podsumowania. a zajmiemy się wersetami od 13 do 20. Ja je przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Cierpi ktoś wśród was, niech się modli. Raduje się ktoś, niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my, i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz. I nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jestem przekonany, że wszyscy dobrze znamy te wersety. Często się je przytacza w rozmowach. Mamy tutaj kilka takich ważnych lekcji, takich można powiedzieć osobnych lekcji, które można by było uczynić tematem, osią długich rozważań. I tak tutaj mamy, powiedzmy, temat o uzdrowieniu. No to przecież wiemy wszyscy, że nauka na temat uzdrowienia w Kościele, uzdrowienia, które jest u Pana, nie kończy się na kilku zdaniach. To są tony rozważań, tony kazań, a być może nawet czasami w niektórych społecznościach jest to w ogóle podstawa wyznania ich wiary. Tak samo nauka o odpuszczaniu grzechów, o wyznawaniu grzechów, albo nauka o tym, żeby wybawiać grzesznika z jego błędnych dróg. To są takie pojedyncze lekcje. Ja jednak w tym rozważaniu listu Jakuba starałem się dostrzec pewien kontekst. Szukałem go w całym liście, szukałem go w poszczególnych rozdziałach i także szukam go w tych kilku wersetach. Oczywiście nie upieram się, że to są pojedyncze lekcje, pojedyncze wezwania, które Jakub kieruje i można je potraktować zupełnie osobno. Natomiast jeśli Bóg da, może uda mi się was zachęcić do tego, by spojrzeć na te kilka wersetów jako na jedną taką spójną lekcję, którą możemy otrzymać z tego fragmentu. A zatem, rozpoczynając nasze rozważanie, kochani, przyjrzyjmy się najpierw wersetowi 14. Mamy tutaj, 13, przepraszam, tak? Cierpienia i radość. Modlitwa i śpiew. Można powiedzieć, dwa zupełnie przeciwstawne stany duszy, dwa właściwie skrajne stany. Cierpienie po jednej stronie, radość po drugiej. Skąd u Jakuba takie zestawienie w jednym wersecie? Nie da się ukryć, i wszyscy to wiemy, że oba te stany są bardzo jaskrawe w Kościele. Od samego początku. Tak samo było w czasach pierwszego Kościoła, do którego pisał Jakub. Tak było przez wszystkie wieki Kościoła. Tak jest też dzisiaj. Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, czym żyje nasza społeczność, czym żyją społeczności zaprzyjaźnione, gdy rozmawiamy ze sobą, gdy dzielimy się świadectwami, dzielimy się tym, co Bóg działa w naszym życiu, to Raczej nie rozmawiamy o sprawach takich miałkich, pośrednich. Widać, że te tematy oscylują wokół dwóch skrajnych stanów duszy. Albo świadczymy o cierpieniu, jakiego doznają bracia, siostry, my sami, albo o radości w pośród tych cierpień, a także o radości z Pańskiego wybawienia, z tego, że Pan Jezus nas wybawia, uzdrawia, prostuje nasze ścieżki, ratuje nas z różnych opresji. To są takie tematy, które zawsze się będą przejawiały w Kościele. Nigdy nie będzie tak, że Kościół przeżywa jakąś, wiecie, stagnację w stylu: co u ciebie, bracie? A, stara bieda. Albo: a, tak, tak sobie. Słucham? Albo super, takie amerykańskie, takie zbywające. Tak? Nie o tym tutaj mówimy, oczywiście. Tak nigdy nie będzie. Ludzie żyjący blisko Pana będą te tematy i prawdziwej radości, i tych trudnych cierpień przerabiali. Inną sprawą jest, i tutaj na marginesie tylko dodam, że funkcjonuje też krzywe zrozumienie na temat radości, na temat cierpienia. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale pisze: jedni cierpią jako grzesznicy. Tak, to wiemy, że dzisiejsze rozważanie nie będzie na ten temat. Jakub, pisząc o cierpieniach, nie ma tutaj na myśli tego, że ktoś z nas może cierpieć jako grzesznik, tak, że zgrzeszy, wpakuje się w jakieś kłopoty. Nie wiem, jaki tutaj przykład podać, bo gdybym musiał podać ze swojego podwórka, to bym powiedział, że no nie wiem, wyjdzie po pijaku i dostanie w mordę i cierpi na drugi dzień. Przepraszam za język. Nie o takich cierpieniach tutaj mówimy. Jeżeli się pakujemy w kłopoty, to raczej rozważanie na temat pokuty będzie właściwsze. Tak samo jeżeli chodzi o radość, mamy naokoło, nie wiem, spotykamy się z tym albo słyszymy, że funkcjonuje krzywe pojęcie radości, które bardziej jest kojarzone z jakąś wesołkowatością lub być może z tym, że ktoś się cieszy, bo dogadza swoim pożądliwościom. Nawet w tym samym liście Jakub mówił o tym, że jeżeli ktoś się weseli z powodu grzechu, z powodu swoich rozbuchanych pożądliwości, które znajdują dogadzanie, to powinien ich śmiech obrócić się w smutek. Czyli też nie o tej radości będziemy mówić dzisiaj. Na potrzeby tego listu i zrozumienia Jakubowych wezwań skupimy się raczej na Kościele, czyli na ludziach, którzy cierpią właśnie jako chrześcijanie. To też apostoł Piotr uczył, że jeżeli cierpimy, to jako chrześcijanie, tak? Czyli ze względu na Chrystusa. Ci, którzy są błogosławieni z kolei, czyli są pełni radości i radują się, to są raczej ludzie, którzy radują się z powodu tego, że w próbach wytrwali, że w pośród różnych utrapień, prześladowań albo po prostu zwykłych kłopotów życia zachowują pokój w sercu, który jest pokojem od samego Pana, i ta radość to jest właśnie radość, o której uczy Słowo Boże, która jest owocem tego, że czerpiemy z samego Boga. Zatem, kochani, w wersecie 13 mamy pewną, ja bym to nazwał, syntetyczną prawdę. To nie jest przypadkowy zlepek dwóch takich porad typu, nie wiem, módl się i raduj się, bo przypadkowo się Jakubowi tak złożyło. Nie, jest to głęboka prawda o Kościele, głęboka prawda o tym, że Kościół jest Kościołem cierpiącym, ale jest też Kościołem radosnym. Zatem Jakub wskazuje już w tym pierwszym wersecie modlitwę jako najprostszą reakcję na cierpienie. Dzisiaj tak się złożyło, że nie wiem, czy z mniejszą lub większą premedytacją, ale wybraliśmy takie pieśni, które traktują o modlitwie. Śpiewaliśmy je z serca, śpiewaliśmy je przeżywając je w sercu i myślę, że wszyscy, jak teraz tutaj siedzimy, wiemy, że modlitwa to jest nasza podstawowa broń, to jest nasze podstawowe antidotum, to jest przede wszystkim to, do czego jesteśmy wezwani, kiedy cierpimy. Zatem pomyślmy chwilę o modlitwie, właśnie o modlitwie w kontekście tego rozdziału, tych wersetów. Osobiście uważam, że temat modlitwy może być niewłaściwie zrozumiany. W świecie na pewno jest niewłaściwie rozumiany i to wiemy. Natomiast może być też niewłaściwie rozumiany w Kościele. Nie powszechnie, ale istnieje pewne zagrożenie, że do Kościoła przedostają się takie poglądy, które są po prostu rodem ze świata, rodem z piekła. O, tu nie kojarzę świata z piekłem, przepraszam za takie szybkie przesunięcie, tak? Ale pewne poglądy są rodem z piekła, a pewne po prostu rodem z niewierzącego świata, który po prostu nie rozumie, czym jest modlitwa. Jest to zagrożenie, zagrożenie dla Kościoła w tym sensie, że może powodować, iż ta modlitwa Kościoła nie będzie płynęła tak, jakby mogła płynąć, a w skrajnym przypadku może też zdarzyć się tak, że człowiek, który przejmuje te świeckie myślenie o modlitwie, może po prostu w tej modlitwie osłabnąć albo w ogóle przestać się modlić. I ponieważ mamy ten temat i rozważamy wezwanie Jakuba do modlitwy, chciałbym wam przybliżyć te krzywe myślenia, które ja osobiście gdzieś widzę najczęściej. Nie jest to katalog zamknięty, na pewno na temat modlitwy dużo więcej jest nieporozumień, ale to, co mnie tak ostatnio dotyka i z czym się spotykam, to chciałbym wam przybliżyć. Pierwsza taka niewłaściwa, błędna myśl na temat modlitwy i na temat tego, co tutaj Jakub mówi odnośnie modlitwy, to jest, ja tego nie umiem dobrze nazwać, więc wybaczcie, posłużę się takim może przykładem, jak to się słyszy, tą myśl często. To się słyszy coś takiego, modlić się? Pff, też mi radę dałeś. Wiecie, o czym mówię? Takie myślenie, że modlitwa to jest właściwie no najgorsza rada, jaką mógłbyś mi dać. To powinieneś mnie najpierw pouczyć, albo dopomóc, albo wspomóc. Wskaż mi dobrego lekarza, wskaż mi dobrego prawnika. Jedź ze mną tu, jedź ze mną tam. To mi pomożesz wtedy, ale modlitwa? Pi. Niektórzy z was kiwają głowami. To jest, ja wiem, to jest absurd i z tego miejsca, jeżeli do was o tym mówię, to tylko po to, żeby pokazać wam, że ja się przeciwstawiam takiemu myśleniu. Myślę, Kościół zdrowy przeciwstawia się takiemu myśleniu też. My wiemy, przed jakim tronem stajemy, kiedy się modlimy. Jako dzieci Boże, jako ludzie wybawieni przez Pana, zdajemy sobie sprawę, że modlitwa to jest nasz największy oręż. Ale do tego jeszcze wrócimy. Przejdę do drugiej krzywej myśli. Po co się modlić? Przecież Bóg i tak wie. Przecież Bóg i tak zna nasze problemy. On zna cierpienia. To prawda, On zna, Bóg wie wszystko, to też wiemy. Bóg zna nasze cierpienia, Bóg wie, co przeżywamy, Bóg wie, skąd cierpienia się rodzą, Bóg wie, jak cierpienia przechodzą, Bóg wie, co będzie po tych cierpieniach, Bóg to wie. Ale jeżeli myślimy, po co się modlić, bo Bóg i tak wie, błądzimy. I jest to jedna z bardziej niebezpiecznych myśli na temat modlitwy. Kochani, wiemy i Słowo Boże nas poucza, że mimo tego, iż Bóg wie wszystko, to tak się Bogu upodobało, że chce słyszeć od swoich dzieci, chce widzieć swoje dzieci modlące, rozmodlone, proszące o to, o wybawienie, o łaski. Apostoł Paweł uczył, że żeby wszystkie nasze troski były znane Panu w modlitwie, przez modlitwę. Czy one nie są znane Panu? Są. Dlaczego Pan chce, żeby były znane właśnie przez modlitwę? Myślę, że ludzie, którzy się nie modlą, albo którzy modlitwę traktują jako, nie wiem, może służbę innych ludzi, może coś, co w czym nie mają praktyki i dlatego tego nie robią, to tego nie rozumieją jeszcze. Ale jesteśmy wzywani przez Pismo Święte, przez Boga, przez Kościół również wzywamy się nawzajem do tego, by się modlić, by zrozumieć, że modlitwa ma wielką moc. Że wypowiadane słowa przed Bożym tronem lub kierowane myśli do Niego nie idą w próżnię. Że końcem tych modlitw jest miła woń Panu, jak czytamy w objawieniu. Ja tych wszystkich wersetów, na które się powołuję, nie będę teraz czytał, bo nie ma na to czasu, ale znamy Słowo Boże. Poza tym od wielu lat nauczyciel z tego zboru, Paweł, uczy na temat modlitwy. Sam daje przykład gorliwej modlitwy. Czy to na regularnych spotkaniach, na nabożeństwach, czy na środowych spotkaniach, czy w chwilach, kiedy my potrzebujemy modlitwy, zawsze możemy na niego liczyć. Więc znacie ten temat. Możemy przejść dalej. I kolejna, taka ostatnia już myśl, którą chcę przytoczyć, a która może być przeszkodą do tego, by trwać w modlitwie, by na to Jakubowe wezwanie odpowiedzieć w praktyce, tak? To jest myśl, i tutaj wybaczcie mi, ona jest najbardziej delikatna i taka, która no, wymagałaby pewnie większej dopowiedzi i musielibyśmy się spotkać po nabożeństwie. Może w środę spróbujemy ten temat poruszyć. Ale teraz króciutko tylko przytoczę, o co mi chodzi. Mam na myśli tutaj postawę, która wyraża się brakiem modlitwy z powodu przekonania, że pewne cierpienia, na przykład choroba, to jest mój krzyż, to jest moja, nie wiem, w świecie mówią moja karma, my tak nie mówimy, tak, ale to jest Boża kara może, coś w tym stylu. Różnie ludzie mówią, ja nie chcę, różnie my mówimy, tak, na te rzeczy, nie chcę teraz jakby tutaj wyczerpać tego, ale nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Takie podejście w stylu nie będę się o to modlił, bo tak musi być. Kochani, krzyż przede wszystkim to nie jest żadna kara na człowieka. Krzyż w życiu chrześcijanina to nie jest kara, to nie jest karma, to nie jest coś, co powinniśmy bezrefleksyjnie zostawić. Choroba to też nie jest krzyż. Ja tutaj nie będę teraz na temat krzyża mówił, ale musimy o tym rozmawiać, tak? Musimy zrozumieć dobrze, że Bóg nas wzywa do modlitwy. Z tą myślą, z tym podejściem, w taki subtelny sposób, ale jednak łączy się pewna postawa hipokryzji. Czasami, nie mówię, że zawsze, bo ale to jest pewne zagrożenie tego, że będziemy cierpieć, będziemy w sercu pragnęli wybawienia, a do Boga się nie zwrócimy albo założymy przed Nim jakąś maskę w stylu nic z tym nie rób. Cisnęła mi się tutaj cisnęło mi się takie sformułowanie z takiej piosenki świeckiej i nie wiem, czy mogę tu w tym zacnym gronie to przytoczyć. Może nie przytoczę, a dla chętnych to albo sparafrazuję, tak żeby nie użyć złego słowa takiego rubasznego. Była to piosenka Jana Kaczmarka, znanego satyryka, który w piosence wcielił się w postać, w charakter lwa tresowanego na arenie. i śpiewał jako ten lew do tresera: walnij mnie w nery, daj mi w ziobra, o jak mi dobrze, Panie mój. W końcu to dla mojego dobra, więc jeszcze raz mi obij twarz. To była parafraza. Kochani, to jest, ja wiem, że to jest komedia, tak? To jest pewna satyra, natomiast czasami możemy się otrzeć o pewne postawy, które nie są Bogu miłe. Jeżeli Jakub wzywa cierpiących ludzi do modlitwy, to wzywa do modlitwy o ratunek, o wybawienie. Jeżeli pragniemy ratunku, to módlmy się o ratunek. Jeżeli Kościół na świecie cierpi, prześladowany, to módlmy się o ratunek dla nich. My wiemy, że nie zawsze Bożą odpowiedzią będzie wybawienie, w takim sensie, jakbyśmy tego najbardziej chcieli. Ale czasami tym wybawieniem może być mądrość, może być cierpliwość, może być wytrwałość, może być pokój w sercu, który Bóg rozleje po to, by te cierpienia przejść. Ale to nie odbędzie się, jeżeli zaniedbamy modlitwy. Ja nie chcę powiedzieć, że Bóg wtedy zostawi ludzi na pastwę losu, to nie to. Bo Bóg ma różne metody, żeby nas wybawiać. Ale tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, wiele łask możemy stracić, kiedy zaniedbamy modlitwę. Łaska Boża, Jego pomoc może przyjść w nieoczekiwany sposób i to w taki, w który nie przyszłaby bez modlitwy. Być może bez modlitwy skazujemy się na wybawienie pośród większego bólu. Nie wiem, to są różne przykłady, zależy o czym byśmy myśleli, czy o chorobach, czy o pewnym błogosławieństwie w życiu. W każdym bądź razie zachęcam do tego, by modlić się przed Bogiem szczerze. To, co mamy w sercu. Jeżeli mamy w sercu prośbę o ratunek, módlmy się o ratunek. Jakub wzywa cierpiących, przechodzących przez rozmaite próby właśnie do modlitwy. I jednocześnie, i tutaj przejdziemy może teraz trochę do tej radości, jednocześnie wzywa do tego, by się radować, a w tych radościach śpiewać pieśni. I ciśnie mi się taka parafraza na usta tych słów. Ja przynajmniej je tak rozumiem. Jeżeli też takie widzicie, to amen. Jeżeli inaczej, to też możemy o tym rozmawiać. Ja widzę to tak. Kościele cierpiący, módl się. I niech Bóg obróci wasze cierpienie w radość. Przeprowadzi ciebie przez próbę, abyś mógł razem z radującymi się śpiewać pieśni radości. Razem z tymi, którzy już te próby przetrwali. Lub razem z tymi, którzy jeszcze boleśnie próbowani nie są i gości w nich tylko radość. Tak widzę zestawienie tych dwóch lekcji. Tak widzę powiązanie modlitwy cierpiących z radością tych, którzy się radują prawdziwie. To może być w jednej społeczności, w jednym kościele lokalnym. Popatrzmy teraz na kolejne wersety. W kolejnych wersetach Jakub wymienia, ale też w pewien mądry sposób łączy temat choroby i temat wyznawania grzechów. Zawsze, gdy pewna lekcja jest przekazana w jednym wersecie lub w dwóch, lub po prostu w jakiejś krótkiej porcji pisma, w takich zestawieniach, w połączeniach, jest to troszeczkę wtedy owiane tajemnicą. Interpretować można to rozmaicie, domyślać się, co autor ma na myśli. Jest to pewien po prostu kłopot i dylemat. Ja natomiast wam przedstawię, jak ja to widzę. Najpierw choroby. Tak o tym mówi Jakub w najbliższych wersetach. I nie będę wchodził w tematy zdrowia, tak, uzdrowień takie szerokie, bo różne możemy mieć na ten temat poglądy. Poza tym, tak jak już mówiłem, to jest szersza nauka. Natomiast nawet jeżeli istnieje pewne zamieszanie w Kościele na temat uzdrowienia, nie ulega wątpliwości, jest to dla nas jasne, że musimy mieć światło również w tym, bo nas to po prostu dotyka, bo choroby są częścią naszego życia i chcielibyśmy mieć po prostu światło. Jak to widzieć? Są ludzie, którzy mówią, że każda choroba to od diabła, albo że choroba to demon. Są tacy też, którzy powiedzą, że wierzący człowiek nie choruje, a jeśli choruje, to jest niewierzący, albo jego wiara jest nie taka, jak trzeba. Można też się spotkać z ludźmi, którzy powiedzą, że no jak już nie będą się mieli do czego przyczepić u tego cierpiącego, to powiedzą, że jego kościół jest B. Albo że starsi w tym kościele się lenią. Gdzie biskupi? Wiecie, ja słyszałem takie świadectwa ludzi, którzy już naprawdę nie wiedzieli, do czego się przyczepić, to zaczęli strzelać do wszystkich naokoło. Dla nas, pomimo tego całego zamętu, jest jedno pewne i płynie to z tego listu. Choruje ktoś z was? Niech wezwie starszych i się modlą. Znowu ta prawda przebija przez kolejny werset. Cierpisz, chorujesz, módl się. Modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Kochani, ten werset musi być prawdą dla nas. To, jak go czytamy, czy ktoś go czyta, że Pan zawsze uzdrowi, czy że Pan uzdrowi, czy z jakąś częstotliwością będzie uzdrawiał albo w zamian za coś, to jest dalszy temat. To możemy sobie później rozmawiać. Natomiast prawdą jest, że jeżeli chorujemy, mamy się modlić. Wezwij starszych. Ostatnio tutaj z Adasiem sekunda. Nie wiem, moim zdaniem piękny moment. Mówimy o modlitwie na temat naszej siostry, która cierpi. Przytaczamy werset właśnie z Jakuba. Wezwać starszych, niech się modlą. I pada z sali pytanie, a młodszych nie można? Chciałbym chwilkę się nad tym zatrzymać. Kochani, można. Można młodszych również wezwać. Natomiast rozważamy list Jakuba. Jakub nic o młodszych nie pisze. Ale zastanówmy się właśnie, dlaczego pisze o starszych. Bo skoro to ich wymienia, jako tych, którzy mają być wezwani, no to pewnie z jakiegoś powodu. Ja osobiście w tym wersecie nie widzę podstawy do jakiegoś dogmatu na temat tego, że starsi są pośrednikami w modlitwie do Boga, że bez ich udziału nic się nie odbędzie, że bez ich odpowiedzialności, bez ich obecności, bez tego rytuału nic się nie wydarzy. To ten dogmat, ja mówię nie. Druga rzecz, czego nie widzę w tym wersecie, to tego właśnie, że musi to być obecność fizyczna. Znaczy inaczej, werset mówi o obecności fizycznej, natomiast nie rozumiem tego tak, że to musi być, bo jeżeli nie będzie, to też się nic nie wydarzy. Wspominam zawsze w takich sytuacjach fragment, kiedy bardzo pochwalony przez Pana Jezusa człowiek powiedział, że ja wiem, że Ty słowo powiesz, a wiele kilometrów dalej coś się wydarzy. Kojarzycie? Luźna parafraza, ale tak było. Pewien człowiek zrozumiał, że Pan nie jest Panem fizyczności tylko. Że On nie musi działać tylko przez nałożenie ręki, że On może powiedzieć słowo, a nawet na drugim końcu ziemi coś się wydarzy. Zatem w sytuacjach, kiedy starsi nie mogą, albo z jakichś względów jest to utrudnione, to wcale nie znaczy, że nie mogą się modlić na odległość. To tylko na marginesie. Ale teraz pomyślmy o tych starszych. Dlaczego to właśnie oni są wzywani do tego, by się modlić? Ja osobiście uważam, że rada ta jest w ogóle ten kontekst, ten werset mówi o wezwaniu do choroby lub do poważnego cierpienia człowieka rannego, może rannego w wyniku prześladowań, może rannego w wyniku chłosty, lub chorego, który cierpi na trudną, taką może w oczach świata beznadziejną chorobę. Nie uważam, żeby to chodziło o to, żeby się modlić na przykład nad bólem palca czy bólem głowy. Dostępna jest aspiryna w sklepie. Myślę, że to też jest dobra rada. Słucham? Chociaż nie wykluczasz. Nie wykluczam. Oczywiście, że nie wykluczam. Natomiast raczej, jeżeli Jakub w jednym wersecie czy w dwóch chce coś powiedzieć dobitnie, to myślę, że jego myśli kierowane są na te najcięższe przypadki, żeby tutaj pokazać, jak to wszystko działa. Dlaczego wspomniałem o tych ranach, tak, o tym rannym? Dlaczego o tym myślę? Dlatego, że w tamtych czasach oliwa, olej był też takim narzędziem medycznym, tak, do zmiękczania ran. Czytamy o tym w przypowieści o Samarytaninie w Ewangelii Łukasza, gdzie człowiek ranny został opatrzony przez natarcie oliwy. Z kolei ta druga wersja o tym, że może to być namaszczenie chorego oliwą na znak, na symbol obecności Ducha Świętego, z tym się też nie będę upierał. Wielu ludzi, wiele kościołów dzisiaj praktykuje to właśnie w takim sensie, gdzie oliwa jest przyrównana do tej obecności Ducha Świętego działającego nad uzdrowieniem. Dlaczego ja się osobiście nie przychylam? Ja tu nie dogmatyzuję oczywiście, ale mam pewien pogląd, tak? Nie przychylam się do tej drugiej wersji tak mocno, dlatego że o ile może w zamierzchłych czasach w Starym Testamencie lub na początku usługiwania Kościoła, kiedy jeszcze apostołowie byli posyłani przez Jezusa, tam w Ewangelii Marka, przepraszam, czytamy taki werset o tym, że apostołowie uwalniali i namaszczali też ludzi oliwą, być może tak wtedy rozumieli, że rzeczywiście ten symbol jest niezbędny do tego, by przywołać Bożą moc. Natomiast już w samym Panu Jezusie i w apostołach, którzy po Nim usługiwali, nie widzę tego, jakby tej konieczności albo takiego działania, że musi być pewna symbolika przytaczana. Oni byli już pełni Ducha Świętego i myślę, że tam już nie symbole, jakby symbole nie musiały dopełniać ich posługi, ale tak jak powiedziałem, nie upieram się. Ci z was, którzy namaszczają olejem przy modlitwie o chorych, jeżeli robią to ze względu na Chrystusa, ze względu na takie zrozumienie Słowa Bożego, być może tradycję Kościoła, ja mówię amen, rozumiem i niech tak będzie. Natomiast już trzeci raz próbuję wrócić do tych starszych i cały czas jakaś dygresja, przepraszam, ale dlatego, że często ludzie cierpiący, ludzie schorowani, ludzie na łożu cierpienia prowadzą swoje myśli w kierunku Boga wtedy. Łączy to się z wyznawaniem grzechów. Łączy to się z pewnym rachunkiem sumienia. Ten z was, kto chorował poważnie, to z pewnością wie, jak myśli wchodzą na zupełnie inne tory niż poza chorobą, kiedy te rozważania kierują się właśnie ku Bogu, tak? Ku temu, jak się do Niego zbliżyć, jak zobaczyć siebie Jego oczami na tym łożu boleści. Czy być może rzeczywiście mogę coś zrobić, żeby przybliżyć się do Boga w takiej kwestii wyznania grzechów, w kwestii zrozumienia, w kwestii światła w życiu. I właśnie dlatego, że tak jest, powinni do takich ludzi być wzywani bracia starsi, bracia dojrzali. Bo oprócz tego, że będą się modlić o zdrowie, to będą też wielkim wsparciem ku pocieszeniu, ku nauce, ku zachęcie. Być może będą potrafili w taki lepszy sposób nakierować, otrzeźwić myśli, te skołatane, rozbiegane myśli cierpiącego. Wyobraźmy sobie, no, nawet z takiego praktycznego względu. Jeżeli kogoś nie znamy, ktoś bywa na nabożeństwie jako gość, może mieć przerwy miesięczne, półroczne, albo wiemy, że w ogóle chodzi takimi drogami świata, więcej w jego życiu świata jeszcze niż dojrzałości chrześcijańskiej. Jaką on pomoc może zanieść? Ja nie chcę powiedzieć, że nie może w ogóle zanieść pomocy, natomiast jeżeli są starsi, jeżeli są biskupi, są bracia rozeznani jako ci, którzy współodczuwają z tym cierpiącym, nie tylko w chwili choroby, ale w ogóle w życiu, są filarem Kościoła, są blisko, zawsze służą radą, zawsze się interesują i robią to przede wszystkim ze względu na miłość braterską, no to takich ludzi wzywamy do chorych. Zawsze też w takich sytuacjach sobie przypominam historię, kiedy Pan Jezus poprosił o to, by ludzie opuścili pokój, kiedy chciał się modlić, kiedy chciał wzbudzić do życia dziewczynkę, tak? Ja nie chcę teraz przyrównywać tamtych ludzi, którzy byli w tej sytuacji do Kościoła, bo to może była trochę inna sytuacja. My dzisiaj mamy inne poznanie też. Ale jest też w tym coś, że pewien zamęt, pewien szum nad łóżkiem chorego niekoniecznie może być wskazany. Być może prościej będzie i porozmawiać, i pomodlić się w bardziej intymnej atmosferze niż w pośród ludzi, którzy sieją jeszcze jakieś mącące myśli. I wreszcie Jakub rekomenduje tych starszych, bo wie, że ich modlitwa będzie płynęła z serca. On wie, że to nie będzie modlitwa kogoś, kto zrobi coś, wiecie, pro forma, albo bo poprosili. Daj Bóg, żeby w każdym zborze byli tacy starsi, tacy pasterze, tacy wstawiennicy, tacy ludzie, którzy ze szczerego serca będą się modlić. Natomiast czy młodsi nie są do czegoś wezwani? Kochani, zbór to są i młodsi, i starsi. Kościół generalnie jest wezwany do modlitwy. Przepraszam. Kościół ma ten przywilej, że może stawać razem i się modlić. I chciałbym wam w tym temacie powiedzieć pewne świadectwo, tak krótko. Wielu z was to świadectwo już słyszało, ale nawet na potrzebę tego rozważania myślę, że jest bardzo adekwatne. Gdy nasza córka Zosia miała około 2 miesięcy, taka mała dzidzia, zachorowała na sepsę meningokokową i zawieźliśmy ją do szpitala już w takim właściwie ostatnim stadium rozwoju choroby, czyli ze sztywnym karkiem, z niezbijalną, już ekstremalną dla człowieka gorączką i z krzykiem nieustającym i nie dającym się ukoić. Ja pamiętam to bardzo mocno, bo to moje dziecko, ale pamiętam też różne okoliczności. To była ta zima, jedna z najcięższych, które w ostatnich latach nas nawiedziły. Zasypane samochody, zasypane drogi. No i dziecko w kocyku. A ja nie byłem wtedy człowiekiem wiary. Byłem człowiekiem upadku. Ale wiedziałem, że jest Bóg. Wiedziałem, że jest Bóg, kochani. Zawieźliśmy ją do szpitala. Lekarze szybko zainterweniowali, od razu rozpoznali chorobę, zrobili punkcję, wyciągnęli ten płyn rdzeniowy, zrobili posiew. Okazało się, że to był meningokok, którego w Polsce nie ma. Jakiś szczep tropikalny, na którego nawet nie ma antybiotyku kierowanego. Więc dali antybiotyk najszerszego spektrum, włożyli wenflon w główkę i położyli w izolatce. No i my z żoną, załamani. Nie wiem, jak to się stało, że człowiek pogrążony w tak wielu kłopotach, jak ja wtedy, zacząłem kierować swoje myśli do Boga. To była sobota noc. Zadzwoniłem do kilku ludzi, których znałem, poprosiłem o modlitwę, a rano, w niedzielę, poszedłem do kościoła, nie znając tego listu Jakuba w ogóle. Poszedłem do kościoła, który wiedział, że jestem łajdakiem, że jestem po prostu zwykłym takim gnojem, który tylko udaje chrześcijanina. Poszedłem poprosić o pomoc, żeby się modlili. I kościół się modlił. Wstali wszyscy, starsi, młodsi, i wznieśli modlitwę do Pana. Po skończonym nabożeństwie wróciłem do szpitala i Zosia się śmieje. I się pytam żony, o której ona się zaczęła śmiać. Kochani, o tej, o której się kościół modlił. Bóg zaplanował jej uzdrowienie w sposób cudowny i kompleksowy. Najpierw natchnął moją żonę, żeby nie słuchała moich uspokojeń, bo ja ją uspokajałem, nie wieź Zosi do szpitala, ona ma tylko gorączkę, dajmy jej jeszcze leki. Nie dał jej spokoju, kazała mi odpalać auto i jechać. Potem pobłogosławił lekarzami, którzy, kochani, w tak sprawny i mądry sposób to zrobili, że na filmach tego się nie widziało. To była akcja szybko. Ciach, punkcja, ciach, welflon, ciach, izolatka. Wszystko sprawnie. A potem natchnął jeszcze tego łajdaka, żeby poszedł do kościoła i prosił starszych o modlitwę. Nie chcę powiedzieć przez to, że każda choroba musi się tak skończyć, ale chcę powiedzieć, że Jakub daje nam pewną radę, pewne wezwanie do tego, by się tak zachowywać. Jeżeli kierujemy nasze serce do Boga, szczerze prosimy o ratunek, mamy zbór, mamy społeczność ludzi, którzy mogą wstać i się modlić, mamy starszych, którzy mogą pojechać osobiście, nałożyć ręce, modlić się lub też natrzeć oliwą i się modlić. Jeżeli to wszystko jest, to mamy tutaj dowód na to, że to działa. Jeszcze raz powtarzam, czy zawsze, nie wiem, ale nie mamy innej metody. Nie mamy innej myśli, innego toru myślenia. Jeżeli ktoś z nas myśli, że można inaczej, to nie można inaczej. To trzeba właśnie tak. Przejdę teraz do drugiego cierpienia, o którym pisze Jakub. Jest to cierpienie duszy związane z niewyznanymi grzechami. To jest połączone tutaj w tych wersetach, jest połączone z chorobą, ale nie musi to być tak. Jakub pisze, jeśli ktoś zgrzeszy w kontekście tego chorego, niech wyznaje. Jeśli, podkreślam, to nie zawsze musi być tak, że ten chory grzeszy. Ale popatrzmy jeszcze na to cierpienie, żeby zrozumieć, jaką tutaj mamy drogę. Cierpienie duszy związane z niewyznanym grzechem. Kochani, ci z nas, którzy są szczerzy wobec siebie i wobec innych, wiemy, że grzech w życiu dziecka Bożego to nie jest plecak na plecach, który waży tylko 5 kilo. To jest udręka. Tak jak apostoł Jan mówi, dzieci Boże nie grzeszą. W tym sensie nie grzeszą, że jak się zdarzy upaść, to im tak ciąży, że idą pokutować. Że mają orędownika w niebie, który uwalnia, oczyszcza, przebacza. Więc jeżeli jest niewyznany grzech, to nie jest lekki ciężar. To są cierpienia duszy. Dziecko Boże cierpi w związku z grzechami. I daj Bóg, żebyśmy potrafili w Kościele dostrzec cierpiącego człowieka, który cierpi ze względu na grzechy. Ludzie potrafią zakładać maski, potrafią się kamuflować, potrafią opowiadać niestworzone rzeczy z tej dobrej półki swojego życia po to, żeby odwrócić uwagę od tych słabości swoich i upadków. A Jakub wzywa Kościół, wyznawajcie upadki, wyznawajcie je jedni drugim. Czasem grzechy, doświadczenia ludzi, upadki są bardzo pokomplikowane. To nie muszą być tylko takie, wiecie, proste rzeczy. Czasem te zawiłości ludzkiego grzechu są tak jak, nie wiem, ja to widzę jak ośmiornicę, która ma 8 ramion i tyle przyssawek, że się tak poprzysysają do różnych naszych aktywności, do różnych naszych myśli, do różnych naszych sercowych terenów, że nawet nam to ciężko rozeznać, ciężko zobaczyć. Jak wyznać grzech, którego nie jesteśmy w stanie nawet dostrzec, dobrze go nazwać po imieniu, rozeznać. I tutaj, kochani, Jakub znowu nam przychodzi z pomocą. On połączył chorych ze względu na chorobę ciała z chorymi ze względu na chorobę duszy i na te cierpienia. Dlatego wezwanie starszych również tutaj pasuje. Drodzy, jeżeli cierpimy ze względu na grzechy, ze względu na upadki, które się powtarzają, albo których nie jesteśmy w stanie dobrze rozeznać, mamy braci, mamy siostry. Otwierajmy się. Nie bójmy się, że wystawimy się na śmieszność, bo to w świecie się wystawicie na śmieszność. W kościele wiecie, na co się wystawicie? Na jeszcze większą miłość. W kościele człowiek wyznający swój grzech, szukający uświęcenia poprzez rozmowę z bratem, wystawia się na jeszcze większą miłość ze strony brata. I tak samo jak w przypadku chorób, starsi są pewnie bardziej rekomendowani, Jakub bardziej rekomenduje starszych, bo to będzie ten dojrzały człowiek, który właśnie będzie współodczuwał, który w miłości braterskiej jest już dojrzały, już celuje, już jest wzorowy. Nie bójcie się. Nie bójmy się. Wyznawajcie grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Znowu modlitwa. Wyznanie i modlitwa. Jak ja przyjdę do starszego lub do zaufanego brata i wyznam grzech, to ja wiem, że to nie jest anonimowy spowiednik, który nawet mnie nie widzi, który mnie nie zna. To jest człowiek, który mnie kocha, który mnie zna i który będzie się za mnie modlił. Za mnie, ze mną, z innymi. A obietnica tej drogi jest jedna. Pan odpuści grzechy. Widzicie to w tym fragmencie? Pan odpuści grzechy. Grzechy będą przebaczone. To nie starsi wam przebaczą, nie Kościół wam przebaczy, choć też ludzie odpuszczą, jeżeli przeciwko nim to zrobiliście, ale Pan odpuści grzechy. A jak Pan odpuści grzechy, to już to cierpienie, ta ośmiornica znika. Nie ma jej. Odpuszczenie grzechu, które przyjmujemy od Pana, jest pewne. To jest żywe. To jest odpuszczenie, które czujemy. Pokój Boży, miłość Boża, modlitwa, społeczność ze świętymi, społeczność z Bogiem w Jego Słowie, to wszystko, co nagle zaczyna, wiecie, słabnąć, cieniować ze względu na niewyznany grzech, to powróci. I znowu będziemy mogli się radować jako dzieci Boga w społeczności z Ojcem, w społeczności niczym niezmąconej. Bóg zawsze patrzył na ludzi indywidualnie, to prawda, i patrzy, ale patrzy też przez pryzmat Kościoła, przez pryzmat ciała. To, co Adaś dzisiaj czytał, apostoł Paweł objawia nam wielką tajemnicę, że nie jesteśmy indywidualni tylko i wyłącznie sami sobie, wyspy pojedyncze na morzu. Jesteśmy jedną budowlą, jednym ciałem, współodczuwającym. Jak jeden cierpi, to reszta cierpi. Nie ma mowy, żeby było inaczej. Ale jeżeli ten jeden z cierpieniem się ukrywa, maskuje, ucieka, to ciało nawet nie wie, ale cierpi, tylko nie wie dlaczego. To tak jest, to tak duchowo jest. Kościół nagle cierpi, Kościół nagle słabnie. Ja mówię tutaj o lokalnych społecznościach albo o grupach lokalnych ludzi, gdzie jeden cieniuje, nie wiemy dlaczego, nie wiemy, co się dzieje, bo on jest nieszczery, bo nie powie, albo nie wie i jeszcze nie umie, a my już cierpimy. Jedno ciało. Przy tej okazji jeszcze króciutko, ale muszę to powiedzieć, przykład Eliasza. Jakub powołuje się na Eliasza, na jego modlitwę o deszcz. Odsłania nam kulisy tego zdarzenia, bo w Księdze Królewskiej, jak przeczytamy o tej sytuacji, to nie przeczytamy o modlitwie. Najpierw przychodzi Eliasz i obwieszcza coś, obwieszcza słowo, obwieszcza pewien sąd Boży. Wiemy, że to jest prorok pański, że nie obwieszczał niczego, co mu się tam zrodziło w głowie, ani nic nie wyssał z palca. Doszło go słowo pańskie. On nic nie wymyślił, to nie było jego chciejstwo. On nie chciał suszy nad ziemią. To nie była jego wola, to nie było jego pragnienie, ale przyszedł z takim poselstwem. Bóg mu to powiedział. On to słowo znał, bo znał swojego Pana i je obwieścił. A Jakub dodaje coś, czego tam nie ma, że modlił się gorliwie. Kochani, i to jest uzupełnienie tej historii. Moc modlitwy. Gdyby Eliasz był człowiekiem niepraktykującym modlitwy, gnuśnym w modlitwie, leniwym, albo z tymi krzywymi myślami na temat modlitwy, które sobie przytaczaliśmy, co by zrobił? Doszłoby do niego słowo pańskie, obwieściłby je i powiedział, no to teraz będę obserwował. Nic z tych rzeczy. Dlatego Jakub jego przykład pokazuje. Jeżeli ktoś z nas myśli, że ma jakieś poznanie nad daną sprawą, zna Bożą wolę w danej sprawie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze módl się. To jeszcze módl się gorliwie o wypełnienie woli Bożej. Mimo, że wiesz, że Bóg swoją wolę wypełni, bo tak jest, módl się, żeby to zrobił. Popatrzmy jeszcze na Pana Jezusa, gdy się modlił gorliwie, umęczony, z głębi serca. Mówił, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. On wiedział, skąd przyszedł, po co przyszedł, co go czeka, jak się ta sprawa skończy, wiedział, bo jest Bogiem. Ale modlił się, niech się wypełni wola Twoja. I nam polecił. W modlitwie pańskiej mamy wola Twoja. Kochani, przykład Eliasza jest bardzo czytelny. Trzecia i ostatnia kategoria cierpienia wymieniona w tych kilku wersetach. Może troszeczkę się dokopuje do niej. Może nie jest tak widoczna jak te dwa poprzednie, ale popatrzmy przez pryzmat kontekstu i zobaczmy to, jak Pan da, zobaczymy. Albo mnie sprostujcie, jeżeli jest inaczej. Trzecie cierpienie to jest cierpienie duszy człowieka, który jest już w odstępstwie, który jest na drodze prowadzącej do zagłady. To są wersety 19 i 20. Tu już jest mowa o człowieku, który jeżeli nie zawróci, to czeka go śmierć. Nie wiem na jakim stadium, bo nie wiemy ile mu zostało. Może zostało mu 30 lat, może 50, a może 2 dni. Ale wiemy jedno, jeżeli teraz się nie odwróci, to jest takie ryzyko, że czeka go śmierć, wieczna śmierć. Czy ten człowiek cierpi? Można by pomyśleć, że nie, to nie jest jego cierpienie, on jest odstępcą, to jest łajdak. On tak pokazał już, że tylko się cieszy ze swoich rozbuchanych pożądliwości, sobie dogadza, albo jest jednym może z tych bogaczy, o których Jakub pisał, a może jest jednym z tych ludzi z 4 rozdziału, o których Jakub pisał. Może tak. Może to jest ten, który tylko nas prześladuje, który daje zgorszenie, przez którego świat patrzy i bluźni Bogu, bo to taki łajdak, a jeszcze rybkę ma naszytą na rękawie. Kochani, może to jest taki ktoś, a może to jest ktoś taki bardziej zwyczajny, tylko już widzimy, tak, że coś się dzieje, że więcej tych owoców ciała niż owoców ducha w jego życiu, że już nie jest na prostej drodze, że już sobie folguje. A może to jest człowiek, który wygląda całkiem fajnie, całkiem pobożnie, ale widzimy, że zaczyna iść za krzywymi naukami, za zwodniczymi naukami, za zwodniczymi duchami, za czymś, co, jak wiemy, prowadzi na zatracenie. Niezależnie od tego, kto to jest, chcę wam powiedzieć, że jeżeli jest to człowiek, który się nawrócił wcześniej, który przeżył coś z Bogiem, a już jeżeli to jest w ogóle teraz, może tak powiem, trochę w tajemnicy, tak, pewnej, możemy to doprecyzować, ale jeżeli to jest w ogóle dziecko Boże, które wiemy, że jest nowonarodzony, że po prostu wpada w jakieś sidła, w jakieś kłopoty, jego dusza cierpi, bez względu na to, co my myślimy, bo patrzymy na powierzchowność, on nam się nie przyzna, ale on cierpi. I to nie chodzi tylko o cierpienie tu i teraz. Patrzymy w szerszej perspektywie. On cierpi dzisiaj, ale być może będzie cierpiał męki wieczne. O takich cierpieniach tutaj myślimy. I kochani, musimy, nie możemy tego zostawić. Musimy działać. To jest ten jeden werset, w którym Jakub tutaj nie mówi o modlitwie, ale modlitwę mamy w pamięci, w domyśle, tak? Wiemy, że modlitwa ma moc, ona jest priorytetowo, ale Jakub tutaj od razu przechodzi do takiej akcji, mówi, kto nawróci. Wskazuje na to, że będą ludzie w kościele, którzy nie zostawią tego człowieka, ale pójdą za nim i go nawrócą. Być może będzie to jeden z nas, a reszta powie, bez szans, nieważne, ktoś musi się taki znaleźć. I my jesteśmy wzywani do tego, żeby, jeżeli możemy, o ile to od nas zależy, działać aktywnie. Więc po pierwsze, modlitwa. Po drugie, miłość braterska. Zwróćcie uwagę tutaj na te słowa o przykryciu grzechów. Tak? Jakub pisze o przykryciu grzechów. Tych samych słów używa apostoł Piotr w pierwszym liście w 4 rozdziale, gdy mówi, że przede wszystkim miłość braterska, żeby była, bo ona przykrywa mnóstwo grzechów. Widzimy, to jest ta sama myśl. Jakub o tym samym myśli. Więc modlitwa i miłość braterska. Jeżeli nie miłujesz tego brata, nie idź do niego. Może to nie ty masz iść. Zamknij się w komorze i módl się do Boga, dlaczego nie miłujesz brata. Bo grzeszy, bo jest w odstępstwie, bo jest już dużo dalej, bo nam nie pasuje, bo nieważne. Dlaczego nie miłujesz brata? Miłuj brata. Być może jeszcze nie ty będziesz do niego posłany, ale ten problem braku miłości tak samo musisz rozwiązać. Po trzecie, czynna akcja, zdecydowane działanie. Nie zostawiamy człowieka na pastwę jego krzywej drogi wiodącej na zatracenie. Działamy, idziemy, mówimy, napominamy. Jak trzeba, karcimy, gromimy. Gdy trzeba, zachęcamy z łagodnością. Gdy trzeba, gościmy cierpliwie. Działamy, aż nawróci się. Wiemy, że to Pan zbawia. Wiemy, że to w Panu jest ratunek, że to On nawraca. Ale Jakub specjalnie pisze, że to Ty nawrócisz, żebyś wiedział, że współdziałasz z Bożą łaską. Że taka jest wola Boga, aby nikt, kto jest słaby, kto marudzi na samym końcu, nie został pożarty, nie doszedł do bram piekła, nie został w tyle. Taka jest Boża wola. I ty musisz działać, ja muszę działać, każdy z nas, kto widzi brata w tej potrzebie, musi działać. Kochani, i to są te trzy cierpienia. Choroby, grzechy, odstępstwo. Zebrane w jednej nauce, Jakub pokazuje nam, jakimi torami powinien iść Kościół, gdy się z tym spotyka. Jakie postawy powinni mieć wierzący ludzie, jakie postawy powinni mieć starsi, jakie postawy powinny mieć społeczności ogólnie. I daje nam nadzieję, że jeżeli tak będziemy postępować, to Pan uzdrowi, Pan podźwignie, Pan wybaczy, Pan nawróci. Końcem tego będzie radosna pieśń w zgromadzeniu. Radosna pieśń. Będzie można rzeczywiście przeczytać ten werset 13. Radujesz się, śpiewaj. Tak widzę ten krótki fragment. Tym się chciałem dzisiaj z wami podzielić. Tradycyjnie zachęcam was do tego, by skorzystać z okazji i w środę się spotkać. Tu się gromadzi Kościół w środy, by modlić się i by rozmawiać. Tym z was, którzy nie byli w zeszłą środę, chcę tylko powiedzieć, że wróciliśmy do kilku wersetów z Jakuba i padło wiele ciekawych wniosków. Było zbudowanie, było rozszerzenie pewnych myśli, bo przecież z tego miejsca nie sposób wszystkiego powiedzieć. Poznaliśmy się, zobaczyliśmy, jak to myśli. Modlimy się razem. Kochani, do tego zachęcam. A dziś mówię amen. Wzywam nas jeszcze do modlitwy. Wykorzystajmy jeszcze tę chwilę, bo już wiem, że długo mówiłem. Ale usprawiedliwię się, nie ma upałów. Mogłem was przetrzymać dzisiaj trochę więcej. A teraz pomódlmy się, kochani. Pomódlmy się o to, co dzisiaj słyszeliśmy. Żeby Pan to w sercu ożywiał. Amen. Dzięki Ojcze Tobie, że w Twojej wielkiej łasce, dobroci dałeś nam usłyszeć Twój głos dzisiaj. Zachętę do modlitwy, do zaufania, do niepolegania na sobie, na swojej wiedzy, mądrości czy czymkolwiek. Daj nam, Ojcze, jak małe dzieci, ufać Tobie i z tą ufnością powierzać wszelkie sprawy w Twoje ręce. Daj nam, Ojcze, też tą boję w sercu, byśmy stronili od wszelkiego rodzaju zła, uciekali od tego i miłowali to, co Tobie jest miłe. Dzięki za dzisiejsze słowo. Amen. Amen. Panie, tak stojąc przed Tobą, zanurzeni jeszcze w tych myślach Twoich na temat uzdrowienia, chcemy prosić Cię o zdrowie dla Agnieszki, która jest na tym wyjeździe. Wiemy, że pojechała tam cierpiąca i że prawdopodobnie jeszcze nie ma pełnego dobrostanu. A wiemy też, jak ciężki jest ból i cierpienie związane z bólami kręgosłupa. Panie, prosimy Cię, dotknij się jej tam teraz. Prosimy, Panie, jako Twoje dzieci, pełni wiary, że Ty możesz, że Ty masz moc i że Ty chcesz błogosławić, że Twoje drogi są najlepsze. I nawet jeśli teraz się to nie wydarzy, Panie, to Twoja wola jest dla nas pierwszorzędna, pierwszoplanowa. Wiemy, że Ty czynisz swoje dzieła i współdziałasz ku dobremu z każdym, kto Cię miłuje. Nawet w kwestii cierpień. Dobrym jesteś Bogiem. Wysławiamy Cię i błogosławimy Cię. Amen. Amen. Amen. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze. Gdzie jest Chrystus siedzący po prawicy Boga. Zdążajcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. Albowiem umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A kiedy Chrystus, nasze życie, ukaże się, wtedy i wy razem z Nim zajaśniejecie w chwale. Uświęcajcie zatem w ciele waszym to, co jest przyziemne, rozpustę, nieczystość, ubieżność, złą porządliwość i żądzę nadmiernego posiadania, która jest bałwochwalstwa. To właśnie ściąga każącą sprawiedliwość Boga na zbuntowanie. Wy także niegdyś mieliście podobne życie, kiedyście żyli w tych grzechach. Lecz teraz wyrzućcie daleko od siebie to wszystko. Gniew, niechęć, złość, bluźnierstwo, a nieprzyzwoite słowa nikt nie kalają waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie, że wyrzekliście przecież z siebie starego. który odnawia się ustawicznie ku głębszemu poznaniu tego, którego stworzył na swoje podobieństwo. A tam już nie ma Greka, Żyda, odrzedzanego i nieodrzedzanego. Nie ma barbaryńcy, niestety niewolnika, niewolnego, lecz wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. Że to jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, obrećcie się tkliwym miłosierdziem. Dobroć, oporę, pogodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie wzajemnie, jeśli by to zawinił przeciwko wam. Jak Pan darował wam, tak i wy innym darujecie. A ponad wszystko kierujcie się miłością, która jest spójnią wszelkich snów. Niech w sercach waszych panuje pokój Chrystusowy, do którego zostaliście powołani, by tworzyć jedno ciało. I składajcie z nich czynienie. Niech słowo Chrystusa obfituje w was. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich z prawdziwą mądrością. Śpiewajcie Bogu z całego serca i wdzięcznością psalmy i hymny natchnione. Przepraszam. Śpiewajcie Bogu z całego serca i z wdzięcznością psalmy. Hymny i natchnione pieśni. Cokolwiek czynicie lub mówicie, czyńcie wszystko w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Amen. Z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału, 23 werset. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto je ten chleb albo pije ten kielich pański, niegodnie będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. Tak więc, moi bracia, gdy się zbieracie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich, a jeśli kto jest głodny, niech je w domu, żebyście się nie zbierali ku sądowi. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za ofiarę, którą dokonałeś z miłości dla nas. Poszedłeś na śmierć. Często mówimy o Twoim cierpieniu, mówimy o śmierci i może czasami zapominamy, nie uświadamiamy sobie, jak strasznym to było przeżyciem, jak bardzo cierpiałeś, jak wielkim ciężarem był ten grzech świata, który wziąłeś na siebie. To, że Ojciec odwrócił swój wzrok w tym momencie, gdy brałeś te ciężary. Chcemy na Twoją pamiątkę to czynić, zwiastując Twoje przyjście. Daj nam, Ojcze, godnie przystępować do tej pamiątki. Dzięki, że mamy możliwość wyznawać nasze grzechy. Chcemy to czynić i nie chować, nie milczeć, ale wyznawać nasze grzechy, przyjmować przebaczenie i chodzić z podniesioną głową. Dzięki, że jest taka możliwość u Ciebie, Ojcze. Też łamiemy ten chleb, tak jak uczynił Pan Jezus. Wspominając to, co chciał przekazać, że umiera za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. Poproszę brata Roberta, żeby pomodlił się. Dzięki Panie Ci za Twą krew, którą przelałeś na krzyżu, za nasze grzechy. Bądź uwielbiony, Boże. Amen. Ci, którzy będą brać, niech pozostaną stojąc, reszta niech pozostaje siedząc. Amen. Amen. Usiądźmy. Czy mamy jakieś informacje do przekazania, czy pozdrowienia tradycyjnie? pouczynie. Dziękujemy bardzo. Tak. Tydzień temu było u nas na nabożeństwie takie małżeństwo z dziećmi z Janowa Lubelskiego. Nie zdążyłem poprosić o numer telefonu. Bracie, siostro, jeżeli słuchacie nas dzisiaj, to mam prośbę, żebyście napisali na maila zborowego kontakt do was. Bardzo chętnie byśmy się z wami jeszcze skontaktowali, no, żeby mieć chociaż taką społeczność. Wiem, że nas słuchacie. No, to tak. To chciałem. Dzięki. Z Dęblina, Maciek. Dziękujemy, pozdrawiamy też braci i siostry. No to cóż, dziękujemy Bogu za ten czas. Nabożeństwo się nie kończy, tylko jego taka część, tak Ewa? Tak, dzięki. W środę tą nie spotykamy się tutaj, bo jest konferencja na oficerskiej w Gdyni, na którą zapraszamy, zachęcamy. I tyle. Nie będzie tutaj spotkania. Ja niestety nie wiem, ale zaraz dogadamy. Dla chętnych na pewno się dowiemy, nie? Paweł mówił, że jest na naszej stronie dla chętnych. Także dzięki Bogu i dalej miłujmy się. Amen.